Hocam benim ailem evlenmemi istiyor. Ben de dua ediyorum ama dua ederken içime sen ayrılacaksın. Dua etme korkusu geliyor. Ben de bırakıyorum, ne yapabilirim hocam demiş. Sizin söylediklerinizi de okuyorum ama olmuyor demiş. Yani daha önceki duayı mı bırakıyorum diyor. Daha olmayacak diye duayı bırakıyormuş. Olmayacak diye dua bırakılmaz. Hadis-i şerifte yüstecabülü hadikum malemi acel. Sizin biriniz acele etmediği sürece mutlaka duası kabuldür. Müslümanın mutlaka duası kabul olur. Hadis sahittir. Peki acele ederse bozulur. Acelesi nedir? Yekûlü de'avtü fele müstecebli. Derse ki dua ettim ama kabul olmadı. Bunu dedi mi reddoluyor. Ama kabul olunmadı demediği sürece kabul hakkı baki kalıyor. Bu en nihayetinde ya anında oluyor, ya vaktini bekliyor, ya da ahirette bir büyük sevap olarak defterine geçiyor. Ama ben kabul olunmadı deyince hepsi boşa gidiyor. Soru sormak için hani hocam, acaba kabul olundu mu diye bir soru sormakta bir beis. Kime soracak? Yok, kendi ben ne yaptım kendi acaba? Kendi kendine acaba kabul oldu mu yani ben, ha gecikme neden? Ha, mutlaka kabul oldu ama gecikme oluyor. Ama bu da şey değil yani, Musa aleyhisselam Firavun'un helakine beddua ettiği zaman kâlekad yücibet davetukuma Harun'la Musa aleyhisselam ikiniz de duanız kabul olundu ayette Allah buyuruyor. Fakat Firavun 40 sene sonra boğuluyor. Yani bu gecikme de reddolunma alameti değil. Veya insanın yanlış yaptığının belgesi değil. Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın ne taksiratı var ki? Bir peygamberde bu tehir söz konusu. Zaten hani her peygamberin bir müstecap duası vardır. Ben duamı ahirete sakladım hadisinde. Likullu nebiyin davetü müstecabetü. Ve innit dekartü hali ümmeti yevmel kıyam. Bir peygamberin bir tane kabul duası vardır. İnsan aklı almaz ki. Peygamberin nasıl bir tane duası olur? Bu şu demek. Anında kabul bir dua hakkı var. Her peygamber kullandı işte. Musa Aleyhisselam denize dayanınca, Firavun arkadan yaklaşınca kullandı, denizi yardı. Yok efendim, Yunus Aleyhisselam balığın karnında kullandı. İsa Aleyhisselam Yahudiler onu idam etmek için evin 12 bin Yahudi evi sarınca kullandı, göklere yükseldi. Bu gibi her peygamber kullandı. Ben de kıyamet günü ümmetimin şefaati için kullanacağım buyuruyor hadis-i şerifte. Demek ki her peygamberin kabul duası vardır dediğine bir tane dua garanti o an için. Bir tane dua anında kabul için. Peygamberlerin bile dualarında gecikme payı var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'te kaç gün dua etti? Çarşamba günü ikindiye yakın kabul edildi. Bazı yerlerde Bedir'de ne kadar dua etti? Bazen muhasara altında bulunan şey 25 gün efendim Nazıroğullarını herhalde kaleyi şey ettiğinde. Bu nedir yani şimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiyor mu ki ya Rabbi bana yardım et? Ediyor. 25 gün niye kuşatma devam ediyor? Yani her peygamberin kabul olmuş bir duası var, ne demek? O an kabul olmuş. Bir dua verdim sana anında demiş. Yoksa her peygamberin her duası kabul. Ve küllü nebiyin mücap diyor bu hadiste. Her nebi duası müstecap zattır. Ama ne demek? Orada da gecikme payları olur demek. Bir hikmet var. O bir dua var dediği anında kabul, bir tek dua hakkı vermiş. Efendimiz ümmetini kurtarmaya hazır sakladım dedi. Bundan dolayı evhama lüzum yoktur. Ne günah yaptım da şey oldu. O ayrı bir şey. Tabii ki günahlar duaların reddine sebep olurlar. O da başka bir boyut. Sizin sorduğunuz manada onu sorgulasın. Ama hiçbir zaman için kabul olunmadım. O zaman dua yapmayayım. Dediği anda zaten şeytana teslim olmuştur. Burada çünkü dua etme korkusu. Şeytanın ona verdiği vesvese dua etme. Nasıl olsa kabul olunmuyor vesvesesidir. Evet. Acizün nazmen acize fit dua. Dua yapmaktan da aciz kalan en aciz insandır. Duadan kolay bir şey yok. Kalbinden bile yapılabiliyor dilin dönmediği noktada. Demek ki şeytan ona dua ibadettir. Dua huvel ibadet. Dua ibadetin ta kendisi. Dua muhul ibadet. Dua ibadetin iliğidir. Kemiğidir yani özüdür. Şimdi böyle bir ibadetten tabii ki şeytan onu engellemek istediği için kabul olunmuyor nasıl olsa vesveseleri. Evet hocam. Vererek. O ne yapacak? Dua yapmam benim ibadetimdir. Namaz nasıl ibadetse? Oruç nasıl ibadetse? Zikir nasıl ibadetse? Dua yapmam, ondan istemem ibadet. Men lem yeselillah yagdab aleyh. Allah'tan kim istemezse Allah ona kızıyor. Namaz kılmayana kızdığı gibi niye istemiyorsun? İhtiyacın yok mu diyor. Dua yapmayana gazap ediyor. Ud'uni yestecib lekum. Dua edin kabul edeyim diye emre diyor. Ekimussalah namazı farz etti. Ud'uni duayı farz etti. Demek ki dua etmek gerekli bir ibadet vazifesidir. Kabul olundu, kabul olunmadı diye efendim düşünmek lüzumu yoktur. Ne diyor İmam-ı Rabbani bir beytinde? Vazifetüke du'a ve hasbu sahi. Feleyselleket tefekkürü fî kabûli. Vazifen sadece dua yapmaktır. Kabulünü düşünmek senin hakkın ve vazifen değildir. Namaz kılıyormuş gibi duasına devam edecek. Şeytan da çatlatacak. Hocam namazımızı kıldıktan sonra bazen tesbihatı ve dua yapmadan kalkıyoruz. Bu da aynı kabilden mutlaka yapmamız gerekiyor değil mi hocam? Tesbihatı ve şeyi. Bazen... Şimdi dua genel manada şarttır. Namazın ardından yapılması sünnettir. Hı-hı. Bir zaruret vardır, telaş vardır, iş vardır. Kalkar gider dua yapamadan. Onda bir sakınca yoktur. Zaten namazın sonunda Rabbena Atina okunmasıyla dua payı kullanılmış oluyor. Evet. Yani selamdan önce dua faslı var ya. Salli barikten sonra. Esme'ud dua duburus salavat mektub. En makbul dua farz namazların peşine olandır. Allah'ımızın en çok kabul ettiği dua farz namazı. Bu evet. Farz namazların peşine iki rivayet vardır. Bir rivayet selamdan önce. Bu namaz ilmihali kitabımda ben onları yazdım. Dualarım kitabında da var. Selamdan önce. Yok. Namaz ilmihali diye bir kitap vardır. O namaz ilmihali kitabımda bakanlar görecekler. Çok güzel dualar vardır. Mesela orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril'in emrettiği bile bir dua var. Allahümme neselüke fi'alel hayrat ve terkel münkerat diye. Yani 112-111. Sayfeler burada. Firiste bakıyorum şimdi. Dinleyenlerimize hani. Unutuluyor bunlar yoksa. Ben de bir şey demedim mi? Ama mübarekler. Not alanlar çok oluyor. Ya hocam, alıyor da ben evet. Demediğim zaman yani. Diyeyim, evet. Yani sayfa bile bakma. Vakit ayıramıyorlar ya. Namazın sonunda selamdan önce okunacak dualar. 106. sayfa. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an suresini öğrettiği gibi bu duayı öğretirdi. Bunu mecbur okusunlar. 4 şeyden Allah'a sığınmak lazım. Bu en makbul duadır. Şeyden selamdan önce. Rabbena vakit dar olup da Rabbena atina'yı mı okuyayım, bunu mu okuyayım arasında kalsa Rabbena atina müstehaptır. Bu sünnettir kuvvetli. Bu emirdir hatta. Okuyun buyuruyor. Kulu deyin. Emir oluyor. 4 şeyden sığınırım. Allahümme eûzübike min azâbi cehennem. Cehennem azabından. Ve eûzübike min azâbi kabir. Kabir azabından sana sığınırım. Zekeriya Beyaz kabir azabı yoktur diyor Resulullah. Her namazda sığının diyor. Ben sığınıyorum diyor kabir azabından. Hadis-i şerifin kaynağı da Müslim-i Şerif yani. Sahih Müslim hadis. Deccal fitnesinden, hayat ve ölümün fitnelerinden sığınılmalı. Şimdi bu 106. sayfada başladı. Namaz Risalesi, Esen İsmail. Namaz İlmihali. İlmihali. Risalenin adı Namaz İlmihali. Arifan yayınlarından alabilirler. Şimdi 108. sayfada yine dualar vardır. Ondan sonra efendim. Yine Ebu Bekir Sıddık dedi. Ya Resulallah namaz içinde bir dua yapacağım. Bana öğretir misin? Ona bir dua öğretti. Allahümme zalemtü nefsi zulmen ketira. 111'de. Bu duada çok önemlidir. Yine Hazreti Ali rivayetinde Resulullah Efendimiz teşehhütle teslim arasında tehiyyatı okuyup da selam vermeden bir duası vardı. Bunlar hep sünnet. İşte Ali Aydar Efendi babamız Rabbena la tuzigh kulubena çok oku. Kalplerimizi kaydırma duasını Efendi Hazretlerine emretmişti. Efendi Hazretleri her namazdan sonra bunu okur mesela Rabbena atina ile beraber. Mesela yine burada yeri gelmişken 114'de bu bahsi mutlaka okusunlar. Her farz namazların akabinde bu dualar. Mesela burada bir dua var çok acayip. İbn Abbas rivayet ediyor. Resulullah buyuruyor Rabbimden bana bu gece bu gece Rabbim geldi bana diyor. Rabbim geldi ne demek? Manen tecelli etti bana. Nurunu parlattı. Rabbim geldi. Ne demek bu ya? Hadis-i Şerif Ahmed İbni Hanbel'de yani. Bu kadar kaynakları var. Yüce Rabbim bu gece mekandan münezzeh olarak şanına yakışıp şekilde bana geldi. Ne dedi bana? Ya Muhammed idâ salleyte fekul. Namaz kıldığın zaman şöyle söyle. Namazın içinde bu selamdan önce. Allahümme nesulü gefi'ulel hayrat. Duayı yazdım. Duanın okunuşu 116. sayfada. Okunuşu 116'da. Hadisi burada yazdım. Kaynaklar doldurdum. Yarım sayfa kaynak var bak burada. Bunlar hiçbir hurafe değil. Ya Rabbi hayırları yapmayı, kötülükleri bırakmayı, fakirleri sevmeyi, bana tevbe nasip etmeni isterim. Kulların hakkında bir fitne ve bela, zelzele gelse, büyük bir musibet dilersen, o fitneye düşürmeden beni imanla af. Bu dua, yalnız bu tabii meal söyledim de, namazın içinde olduğu için Türkçesi okunmaz. Türkçe namazın dışındakilerde bir pay var. Namazın içinde, Arapça olarak o. Mecbur namazda, Türkçe olsa namazı bozulur. O Yaşar Nuri'nin dediğine bakmasınlar. Yani İmam-ı Azam'a göre yok efendim Türkçe namazda okunur. Arapça bilse bile Türkçe okunur. İmam-ı Azam'ın görüşü buymuş. İftiradır. İmam-ı Azam'ın görüşü Farsça biliyor. Müslüman oldu o an namaz geçecek. Müslüman olur olmaz da namaz farz oldu. Namaz kılacak kadar farsça ifadelerle, namaz caiz olacak kadar 3-5 kelimeyle namazı kılmak zorunda. Farz oldu çünkü. O arada Arapçayı öğrenip namaza lazım olacak kadar Arapça öğrenmek mecburiyetiyle beraber. Vakit yoksa öyle olur. Rahat zamanda Arapça bilirken de efendim öyle bir şey yok. İmam Bey'in görüşü zaten hiç olmaz. İmam-ı Azam'dan gelen bu görüşte de yani diyorlar ya İmam-ı Azam'a göre rahat zamanda da olur. Farsça ile yani Arapça dillerle. Onda diyor İmam Şelebi Hazretleri diyor İmam Ayni'den naklediyor. İmam Ayni çok büyük bir alimdir. Ali Adel Efendi babamızın çok sevdiği. Bukhari'yi şerh etmiştir. Çok büyük bir kitabı vardır. Ayni yani Antepli. Ayn Tabi demektir. Ezher'de yatıyor. Mısır'da biz ziyaret ettik. Ezher'in camisinin kıblesinde. Büyük bir velidir. Allamedir. Hidayeye bile şerh yazmış. Hanefi fıkhına el binaye diye. O diyor ki İmam-ı Azam bu sözünden dönmüştür. İmameyn'in görüşüne. İmameyn'e göre caiz değildir. Ve İmam-ı Azam bu görüşünden döndüğü de sahiptir. Baştan böyle bir fetva durumu olsa da İmam-ı Azam bu görüşünden rücu etmiştir, dönmüştür. Ve rücu da sahiptir. Dolayısıyla namazda Türkçe okuyamazlar. Bu duada 115. sayfededir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dua için ne buyurdu? فَتَعَلَّمُهُنَّ فَاَلَّذ۪ي لَفْسِي بِيَد۪ينَ اُنُّ الْحَقِّ Bu duaları öğrenin. Ders yaparak öğrenin. Ders yaparak. Çoluk çocuğunuza öğretin. Ders yaparak. Nefsim, canım, kudret elinde olan zata yemin ederim ki bunlar haktır. Hakikaten bu dua namazın sonunda ya. Hadiste de diyor esme'u dua dübura salavat mek. Farz namazın sonundaki duadan daha fazla makbul, kabule şayan hiçbir dua yoktur. Onun için selamdan önce. Ha selamdan sonra okunacaklar ayrı. Evet. Onlar benim dualarım kitabında var. Tamam mı? Orada ve onları burada vakit bu namaz ilmali diye çok uzatmadım. Zaten Rabbena gfirli herkes biliyor. Rabbena atina herkes biliyor. Rabbi cealli mukimes salat efendi hazır okur. Onları hep yazdım. Bu kaçta başlamıştım? 106'da mı? 106'da başladı. 115'e kadar gidiyor. Kitabın adı Namaz İlmihali. Bundan takip edebilirler. Efendim neydi soru? Soru da başka bir yerden buraya geldik. Dua ederken içine bir vesvese giriyordu. Dua etme korkusu geliyordu. Senin sorundan açıldı. Oradan bu geldi. Sorudan değil. Sen sonra eklemiştik. Yani ben ne demek istedim? Sünnette bunlar var. Bu dualar yapılmalıdır. Zaten namazın içinde selamdan önce yaptığın bir Rabbena atina bile dua payını kullanırmış olursun. Dua yapmayanlardan olmazsın yani. Tesbihattan gelmiştik buraya. Şimdi hatırladım yani, onu. Evet. Dua yapmayan sen dedin ya namazın peşine de dua yapmaz. Bazen hani, kalkıp git. Evet. O kalkıp gitmede zarureti varsa, işi gücü varsa kalkıp gider. Dua yapmamış olmaz. Namazın içinde Rabbena atina dedi ya. Dediği için ondan dua yapma gelmiştim. Payını yerine getirdi. Evet hocam. Namaz ama namazın içinde selamdan önce bunları yapsa çok kabule şayandır. Ve sünnete ittiba bir de şimdi. Efendimizin yaptıkları var bir de şimdi. Efendim Mevla ona geliyor diyor ya Muhammed bunu oku. Yani sünnete uyulduğu zaman o farklı bir boyuta geçer. Evet hocam. Yani sırf ölmüş sünneti diriltene 100 şehit sevabı var. Şu anda bu dediğim duaları kimse okumuyor. Hele ki 4 şeyden sığının. Selamdan önce. Kesin emir var ya. Arapça olarak okuyacağız. Tabii kuvvetli bunları. Sünnet. Evet. Bunları ben Arapçasını yazdım. Evet hocam. Hem de hadisin içinde yanlış olmasın. Hadisin ravisi mavisinde okumasın yanlışlıkla diye. Peşine duanın okunuşu diyorum. Oradan hemen hadisi Arapça görüp de onu ezberlemesinler. Hemen bitim noktasına gitsinler. Duanın okunuşu dediğim başlığın altında okunacak kısım orasıdır. Öbür türlü Kehf suresini okuyana cuma günü şu sevap var diye adam da diyor ben her cuma okuyorum. Ben de şaşırdım baktım pek okuyacak tip efendim yani vakti yok iş adamı falan. Maşallah maşallah ya 10-11 sayfa nasıl okuyorsun falan. Oku bak yani nasıl okuyorsun diye bir de baktım Menkara Suret Ergen 3 satırlık hadisi okuyormuş. Kehf suresini okuyana şu kadar sevap var. Ama okuyana var sen okumadın ki. Yani burada da şimdi adam yani duanın okunuşunu görmeyince işte şu dua okuna şu sevap var onu okumuş oluyor yani. Bu böyle bir şey olmaz. Evet, şimdi bir anons yapalım radyoların yeni açanlara. Bir de molamız var hocam. Kayıt aldığımızdan dolayı programları bir mola vermemiz gerekiyor. Gereken molayı verin, gereksiz evet, molaya lüzum yok. Şimdi fırsat bu fırsat, ben de dinleyenlere anonslayayım. 20-30-66-88'e düzeltiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Hoca yazıp boşluk bıraktıktan sonra 66-88'e iletebilirsiniz soruları. Bir de 0546-370-2020 telefon numarasından hem hocamızın sohbetlerini, salı akşamı, perşembe akşamı ve haftalık yorumlarını bu numaradan takip edebilirsiniz 24 saat boyunca. Haftaya da belki şey var, Buradan da görüntülü soru cevabı da bir görüntülü yapma şeyimiz olabilir. İhtimalimiz var. Yani yok internetten. İnternet. Veya 3G'ye arkadaşlar geçeceğiz diyorlar. Onlar geçtikleri zaman telefonlarından da 3G yapabilirler. Biz de internetten yapabiliriz. Yani bu görüntülü imkanı da olabilir. Tercihen. Hani internete sonra koyduğumuz evet. zaman ağzımızdan çıkan görüntülü duyulsun. O da hocam. Seste oynama payları. Evet. Seste oynama evet. payları var yarın bir gün. Çeker oradan ortadan da bir kelime çeker. Görüntüde o pay olmuyor. Montaj yapılabiliyor doğru daha diyorsunuz. Daha zorlanırlar evet. diye. Önümüzdeki hafta belki de görüntülü de izlemek isteyenler İnşallah. İzleyebilir. İnşallah diyelim. İnşallah. Birazdan devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an ne var onu da söyleyelim. Ne yayınlayacağımızı da söylemiş olalım. Evet kıymetli dinleyenler devam ediyoruz programımıza. Cübbeli Ahmet Hoca ile birebir programı canlı yayında devam ediyor. Sorduğunuz sorulara cevaplar geliyor. Hoca yazıp cep telefonunuzun mesaj bölümüne hoca yazıp sorunuzu 6688'e iletebilirsiniz. Hocam diğer bir soru. Tatil yerlerinde kadınların camiye, cemaatle namaza gitmeleri uygun mu şeklinde? Açık hocam. Evet, tatil yerlerinden ne farkı var? Tatil olsun, ikamet yeri olsun fark etmez o. Kadınların camiye, cemaate gitmeleri fitne tehlikesi varsa yani genç kızlar da falan uygun görülmüyor. Bir de gündüz herkesin gördüğü vakitlerde uygun görülmüyor. Fıkıhlarda böyle. Efendim. Gece falan tabii daha tesettürlü olsun. Gerçi ışıklar mışıklar her taraf gece gündüz gibi oldu ama bir fitne şeyi yoksa endişesi efendim müsaade vardır. Cemaatle kılmalarına da fazileti vardır ama onlarda cemaat şart değildir. Onlar hakkında sünnet-i mevkide kuvvetli sünnet değildir. Camiye gitmelerine müsaade varsa da bu şeye göre değişir. Yani işte onu bahane eder, teravihe gideyim diye kaçar, evden kocaya gider. Ondan sonra böyle çok vardır böyle yapanlar. Bundan dolayı biz bunu pek tasvip etmiyoruz, tavsiye etmiyoruz. Yani çünkü insanlarla görme, görüşme şeyi, gerçi şimdi zaten çarşı pazarda dolaşıp duruyorlar. Yani camiye gitse ne olacak? Çarşıda pazarda dolaşırken evet. hasıl olacak fitneler camiye gitmekten bin kat fazladır zaten. Gidebilir yani. Camiye gitmesine kadının bir mani mahzur yoktur. Bazen diyor bir dinleyicimiz, anne babamın sözünü dinlediğim zaman eşim ve çocuklarımla kötü oluyorum. Ne yapmam lazım demiş. Anne babasını dinleyecek. Çünkü Allah'ın hakkından sonra ana baba hakkı gelir. Allah-u Teala en işkurli vel validek. Önce bana şükret sonra anana babana teşekkür et diye emir buyuruyor. Hal böyle olunca hadis-i şerifte de işte anasını uzaklaştıran, babasını uzaklaştıran, çoluk çocuğunu yaklaştıranlar zemmediliyor. Öyle bir orta yol bulacak. Çok siyaset lazım. Çok siyaset lazım bu işte ki efendim bir orta yol bulunarak ne olsun? Yani hem esas ana babanın hakkına riayet edilsin, çoluk çocuk da mağdur edilmesi. Bir orta yola riayet lazım. Ama illa da birinden biri üzülecek durumuna geldi mi anne baba üzülmemesi öne alınır. Evet. Ama anne babanın isteği de meşru ise değil de namazı terk et gibi, yok çocuğun kızının başını aç gibi. Kalkar adamın annesi der ki, sana hakkımı helal etmiyorum, bu kızı kapatıyorsun. Böyle anneanneler var. Kur'an kursuna gönder. Kur'an kursuna gönderirsen, Kur'an eğitimi aldırırsan hakkımı helal. Böyle durumlarda demiyoruz. Böyle durumlarda yani İslamiyet'in yasaklarına ana babanın hatırı için girilmez. Veya İslam'ın emri terk edilmez. Ama hani o dedi beni şuraya götür, bu dedi beni buraya götür. Tabii ki böyle yerlerde kim üzülecek hesabı yapıldığı zaman ana babanın üzülmemesi tercih edilecek. Evet hocam. Eşim bir kere bu iş bitti, yarın istediğin yere git dedi bana. Devamlı da beğenmezsen babanın evine git diyor. Nikahımız ne durumda? Diye burada tamamen diyenin niyeti muteberdir. Yani o lafı diyen kocanın bu kinaye lafızdır. Babanın evine git, istediğin yere git lafızları boşamaktan kinaye olması muhtemel olan lafızlardandır. Hal böyle olunca adam derse ki ben öyle kızgınlığımda konuşuyorum, boşama niyetim yok, adamın değil. Ama adamın niyeti oyduysa da dışarıya öbür türlü söylüyorsa o Allah'la arasında, kadın ne yapsın? Kimsenin niyetini açıp tahlil yapamadığımıza göre adam yalan konuşuyorsa nikah gitmiş olur, o yine gitmesin diye sonradan işi düzeltmek için ben öyle niyet etmedim derse, Allah indinde gazaba çarpar, Allah'ı kandıramaz. Ama kadın zahire bakarak tabii ben o niyette değilim deyince evlilikleri devam eder. Eğer ki boşama niyetiyle demişse, o zaman bir talak. Gitmiş olur. Bir bağ kopar. Yani bir talak gider. Evet. Herhalde de kinaye olduğu için bain oluyor yani. Bain olduğu zaman da böyle hani sana dönüş yaptığım vermekle veya tutmakla etmekle böyle dönüş olmuyor da onda nikah tazelemek gerekiyor. Yani yeni bir nikahla şey olacak. Evet hocam. Kinaye lafızdan olduğu için. Eğer niyeti boşamaktıysa. Ama yeni bağ, yeni nikah kıyarsa olur. Ama o zaman iki bağ kalır. Yine tehlikeli bir söz değil mi hocam? Bunları tehlikeli olmaz mı ya? Ağzını hiç alıştırmamak lazım bu işlere. Evet. Ya şimdi diyorlar çarşaf çarşaf soru geldi. Demin bana getirdi. Hep boşanmakla ilgili. Boşama lafızlarıyla. Ya bu millet ne kadar bu talak işine, 3'ten 9'a işine, şart olsun işine, git babanın evine laflarına ne kadar alışmış, ne kadar dillerini alıştırmışlar. Bu nedir ya? Evet. Yani bu oyuncak mıdır ya bu Allah'ın? Dinin hükümleri ya. Yani kesinlikle bu kendine ceza versinler ya. Böyle lafları konuştukları zaman da ağır cezalar yapsınlar yani. Konuları bilmiyoruz değil mi hocam? Bilmeden de. Ya bilmeden evet. Ama burada bilmemek mazeret olmuyor. Çünkü burada üç şeyin şakası hocam. Da ciddi, evet. Ciddisi de ciddi. Evet. Birisi de boşanma işi hadis-i şerifte. Yani ben bilmiyordum kızgınlığımdan dedim. Hiçbir mazeret sayılmıyor. O zaman dinleyenler de herkese duyursunlar. Bu konularda sıkıntı çekenleri bu programları takip ederlerse, tekrarlarını dinlerlerse inşallah. Hocam İmam Şahrani Hazretleri 30 yıl Ramazan Cuma girmişse 16'yı 17'ye bağlayan geceyi Kadir Gecesi olarak geçirmiş. Sizce doğru mu? Siz de bu yıl aynı tarihi verdiniz demiş. 16'yı 17'ye değil de. Ha tabii 16-17'ye bağlı. Doğru. 17. gece. Bedir gecesi. Bedir. Yani İmam Şahrani Hazretlerinin tabii tespitleri doğrudur. Bu Şiratül İslam'da da o tespitler var. Bunların günleri de ayrı ayrı beyan edilmiştir. Yani Ebu'l-Haseni Khorasani Hazretleri diyor ki ben 40 senedir Kadir Gecesi kaçırmadım. Yani keşfettim manevi. Fakat değişir diyor. Sene, hafta, Ramazan ayı hangi günle girerse ona göre değişir diyor. Mesela bu sene neyle girmişti? Türkiye takviminde Cuma ile girmişti. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece girmişti. Öyle olunca diyor mesela 17. gecedir diyor. Yani bu sene Türkiye takviminde Arabistan Cuma, Cumartesi'ye bağlayanla girdi. Yine bir gün fark etti değil mi hocam? O fark etti de yani Türkiye hesabındaki takvimden 17. gece mesela tespit etmiş oluyor. Demek İmam Şahrani de onu nakletmiş. Evet. Yani meşayih nakletmiş o şeyi. Ama mesela orada değişiyor. Cuma gecesiyle girerse şu gecedir. Cumartesiyle girerse 21 mesela yani. Ama şey biliyorum. Cuma gecesiyle Perşembe Cuma'ya bağlayana girerse 17. gece olur diyor mesela. Bu manevi bir keşiftir. İlla kat'i olaraktan yani hadis gibi hüküm verilmez ama meşayihin bu keşifleri de haktır. İnsanlar bunlara göre uyanık. Zaten 27. gece gibi son 10 geceler gibi faziletli günler geceler ihya ediliyor. İnsanlar onlarda gaflet etmiyor ama özellikle şu geceyle girince şu gecedir denen geceyi de insan zaten bir gece ennihatinde Ramazan bir geceyle giriyor yani. O geceye göre de o değişiyor ya. Evet hocam. O geceye de özel bir ihtimam göstermelerinde fazilet var. Böyle bir sorunun gelmesi de aslında çok güzel değil mi hocam? Yani dikkatle takip etmesi demek ki bizim dediklerimize göre onu dinlemişler. Evet hocam. Şimdi hanımımdan boşandığım zaman dini nikahta tekrar evlenebilir miyim diye bir soru gelmiş. Hanımımdan boşandım. Yani resmen boşandığım zaman mı demek istiyor bu? Üç talak verip de hanımından dinen boş olduğu zaman bir daha evlenemez. فَاِنْ طَلِّقَا فَلَا تَحِلُّ لَوْ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا Bekara suresinin ayetinde. Hanımını boşarsa o kadın iddeti dolduracak 3 ay. İddetten sonra başka bir eşle evlenecek. Ondan sonra onunla cinsel manada birleşecek. Ondan sonra o da onu boşarsa ne zaman? O da 3 ay iddet yine bekleyecek. Ondan sonra eski kocasına döner. Ama resmi nikahla boşansam da dinen nikahda durabilir miyim soruyorsa... Resmi nikahla boşanması bir talak gider. Mahkemelerde iki talak, üç talak zikredilmediği için. Bir talak gittiği için yeni bir nikahla yani iki talak kalır. Yani iki bağ kalır. Ama mahkemenin boşaması da bir talakla boşamadır. Evet hocam. Sigaranın hükmü nedir diye sorulmuş değerli hocam. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yalnız mahkemenin boşanması derken adam mahkemede ben boşadım demesi şartıyla yani. Veya avukata vekalet veriyor beni boşattır diye. O şartla yani. O şart. Evet hocam. Sigara. Ben onu uzun bir anlatmış olabilir miyim bir kere? Daha önce bunu söylemiştiniz. Onlara bu artık internetlerde baksınlar. Ya sigaraya haram demiyoruz. Mekruh diyoruz. Efendim babamız Ali Aydır Efendi Hazretleri ben oda dolusu altın verseniz bir tane içmem. Oda dolusu altın verseniz haram demem. Çünkü helala haram demek, şüpheli şeye de haram demek çok haramdır yani, sakıncalıdır. Evet. Allah'a iftira olmuş olur. İkinci sohbetinizde hocam söylemiştiniz. Zekat verilir mi sigara içene diye bir soru gelmişti. Ona cevap vermiştiniz. Tekrarını ikinci bölümü özellikle dinleyebilir bu dinleyicimiz. 2 yıllık evliyim. Eşimle tartışıp birkaç defa evi terk ettim. Şu an yine beraberiz. Kalpten boşanmak istemiyordum fakat dilden bunu söyledim. Nikah düştü mü acaba demiş. Bir de şu sigara işine ayrıyetten şunu ilave edecek olursak, şu anda bu rakıya veya tütünü rakıya veya şaraba batırarak bazı markalar, özellikle yabancı markalarda, yerli markalarda rakıya batırarak, yabancı markalarda şaraba batırılarak o rayha, o koku, o tat, o lezzet verildiğini ben hapishanede bir arkadaştan müşahede ettim. O içkiyi hapishanede bulamayınca o bir sigara içiyordu yabancı markada, ondan o şarabın şeyini alıyorum falan diye ben oradan bir çaktım bu işi. Hı hı. Onun lafıyla. Sonra inceledik ettik, hakikaten de böyle. Tabii bu gibi şeylere batırılanların mekruhluğu yani tahrimi gibi harama yakına doğru gider yani. Evet. Çünkü içkiye batırılma durumu olursa. Ama hani böyle normal bir tütün oluyor ya, hı hı, bir özel içkilere batırılmaksızın falan. Onlar da genel manada mekruhtur. Çünkü evet. Nahoş koku vardır. Melekler ondan eziyetlenir. Çevresi eziyetlenir. Sağlığa zararı var. Çoluk çocuğa zararı var. O bakımdan mekruhdur, evet, ama hocam, haram diyemeyiz. Bu kardeşimiz de ben diyor, niyetim o değildi. O hiç muteber değil. Demin ne dedik? Selahatun ciddünle ciddün ve ezlünle ciddün. 3 şeyin şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. Yani kalpten demedim olur mu? Dilden çıkmadıysa yalnız kalben düşünmekle boş olmaz. İçinden düşündü, boş ol lafını geçirdi. Kalpten geçirdi. Hı-hı. Dil telaffuz etmedi. Hı-hı. O hükümsüz. Ama dilden telaffuz ederse, kadın duysa da duymasa da, yanında şahit olsun. Nikah kıyarken şahit lazım, boşarken şahit lazım değil. Ağzından çıktığı anda bu laf kendi kulağı duyuyorsa, yani konuşuyorsa duyacaksa da kulağı. Ağzından çıkan, telaffuz ettiği şekilde, efendim ne olur? Boş olur yani. Artık 3 talak mı verdi falan onu dememiş. Bunun altını hocam bir kez daha çizelim. O duymasa bile başka bir odada ağzımızdan çıkanı duymadığı halde bizim duymamız yeterli oluyor. Kendi konuşanın kendini duyması yeterlidir. Yeterli. İki şahit de lazım değil, kadının da duyması lazım değil. Ha şöyle kendi kendine konuştu, kadına demedi. Kadın ne bilsin boşandığını. Onu demiyorum. Ama Allah indinde boş olur yani. Evet, Allah indinde boş olur. Kadına demiyorsa kendi hainlik etmiş oluyor. Yani Allah indinde. Evet hocam. Sakal bırakmak için eşimden rıza almam gerekli mi sorusu var. Bunu yine bir cevapladık sanki. Evet hocam. Gerekli değildir. Hanım ben sabahın sünnetini kılacağım, izin veriyor musun der mi? Demez. Sakal da sünnettir. Tıraş usturaya vurmak haramdır. Kadının bunda hiçbir hakkı yoktur. Erkek bile ne dedik? Kadının saçını kestiremiyor diye. Evet hocam. Beyan etmişti. Geçen ders miydi? Bir önceki dersten. Tamam. Yani hiç sorma şey yoktur. Kesinlikle erkeklerin sakal bırakması kaş vaciptir. Kaş mevzusu da vardı. O zaman da söylemiştiniz. Hocam şeytan cin bana dokunuyor, rızkımı çalıyor. Bunu açıktan hissediyorum. Bu beladan nasıl kurtulabilirim demiş. Demin anlattığım üzere dualarım kitabında zikredilen şekilde cin C harfinde, şeytan şey harfinde, şeytandan korunma, cinden korunma. Sihir diye de. Bak demin ne dedik? Bir verdiğimiz rakamlardan bir sayfada neydi? 215 bine. Orada ne dedi? Usme min kulli şeytan. Her şeytandan korundu dedi. Hemen söyleyelim, 215'li 190'da dualarım. Euzü besmeleye çok dua devam etsin. Bir şey alırken euzü besmele, koyarken euzü besmele. Her işinde besmele. Ayet-el kürsüye çok devam etsin. Bir de malların üstüne de okusun. Malların üzerine. Malların üzerine. Bir şey yığdı, unu koydu buraya çuval. Veya neyse satılık malını şusunu busunu bırakırken hep ayet-el kürsü. Okusun, ayet-el kürsü malı da korur Allah'ın izniyle. Yine bir boşanma mevzusu var. Erkek boşuyorum dedi. Kadınsa boş ol dediğini hatırlıyor. Nikahta tehlike var mı demiş. Erkek ne yapmak? Ne demiş? Erkek boşuyorum demiş. Kadınsa onun o dediğini boş ol dediğini hatırlamış. O boşuyorum burada demiş. Kadın yani müddai durumundadır. Yani iddia diyor. Ben boş ol dedin sen diyor. Hı-hı. Ben öyle duydum diyor. Hı-hı. Kadının beyine getirmesi lazım. Yani delil getirmesi lazım. İddiasını ispat için delil getirmesi lazım o kadının ki. Böyle dedi. Şahit şu bu delil getirmesi. Eğer adam ısrar ediyorsa tabii sözün de sahibi adamdır. Evet. Efendim. Bu arada dinleyenlerimiz, yeni radyolarını açanlar için hatırlatalım. Çok sorular geliyor. Bu soruları hocamız tek tek kendisi birebir olarak efendim muhakkak cevapladığı için de açıklamalar yapılıyor. Hiçbir sorunuz cevaplanmadan inşallah zaten es geçilmiyor. Bunu söyleyelim. Programları takip ederek inşallah sabırla dinlemeye devam edelim. Hepsinde ilim var çünkü. Aynen. Hiç kaçırmamak lazım. Kaçırılandaysa işte internetten onun tekrarının evet. telafisi. Evet hocam. Gerekir. Belki radyodan da siz tekrar verirsiniz. Tabii onlar zaten şimdi düzenleniyor hocam. Öyle bir anons edilecek. Dinleyenlerimize biraz sabretsinler hocam. Çünkü bayağı bir soru olduğu için. Ama hepsinde bir ilim var. Bir konu komşunun yarın başımıza gelecek bir mevzu. Belki şimdi bizim için önemli değil gibi geliyor ama yarın karşılaşabiliyoruz. O yüzden sabırla dinleyelim. Şeyi de Habertürk gazetesine bayanla röportaj yaptınız mı diyor. Evet şimdi geldiler bizim mescitte bulunduğu cehennemle ilgili. Yalnız kadın zaten yani kadınla konuşmak caizdir. Kadın bir şey sorar cevap vermek caizdir. Ancak kadınla fetva olarak söylüyorum. Kadınla bir odada halvet yapmak yani nikaha düşen bir bayanla namahremle kapı kapalı yerde halvet tek kalmak haramdır. Bunun dışında dükkandasın oradan da kadın geliyor bir, efendim o da bir şey alıyor. Alışveriş. 2-3 kişi olduğu yerde kapı açık olduğu yerde bunda bir şeriata göre mahzur yoktur. Biz de orada bir röportaj yaptık ama şimdi tabii onlar çözüm yapıyor sonra kayıttan. Çözüm yaparken de bizim hadis dediğimiz yere ayet yazmışlar. Bazı yanlışlar yapmışlar. Genelde bir kasıtlı yanlış yapmamışlar. Ama yani cehennemle ilgili demişler. Öbür konularda sordular. Tabii ben sorulara cevap verdim ama keşke yani konuları karıştırmayalım. Onlar başka bir mevzu olsun demesek daha iyiydi. Çünkü cevaplar kesilmiş. Hı hı. Kesince ondan dolayı bu bizim elimizde bu kayıt. 1,5 saatlik bir kayıttır. Oraya ancak yarım saatinin çözümü bile yok. Belki de 20 dakikanın çözümü 2 sayfa tutmuş. İnşallah bizim sitemize efendim internet şeyinde adresinde o telefona da ses, yükleyebilirlermiş. Telefona yükleyebilsinler. Alsınlar bizim evet. arkadaşlardan. Onu o zaman yeri gelmişken hemen hocam. Evet söyleyelim. Biz onu yükleyelim. Bakın röportajın mahiyetini sizde orada sesimden ne soruldu ne cevap verdik. Evet. Yanlış anlayışlara sebebiyet vermesin. Çünkü ondan sonra yazılanlarda hafif hatalar evet. oldu. Hemen onu yeri gelmişken söyleyeyim. 0546-370-2020 0546-370-2020 buradan tüm sohbetleri ve haftanın yorumlarını da takip edebiliriz. O Habertürk'le röportajı buraya atsınlar ama hemen atamazlar belki. Bilmiyorum ne zaman atacaklarsa bir iki gün içinde merak edenler ne sormuşlar ne demişim. Evet, yarın arkadaşlar duyabilirler inşallah. Evet, atıyorlarmış en azından orada cehennem değil mi hocam sohbetin ismi? Yani cehennem sonunda da bazı teferruatlı evet. fıkıhlar var. Bu konuyla alakalı siz de edinebilirsiniz. Şimdi diğer soruya geçiyoruz kıymetli hocam. Mehtelef el Melevan. Melevan salavatının ecri önemi nedir demiş bir dinleyicimiz. Çok büyük bir salavat-ı şerif edin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Mehtelef el Melevan ve te'aqab el asran ve kerrel cedidan ve isteqallel ferqadan ve belliğ ruhu ve ervahe el beyti minni tahiyyeti ve selam. Şu ana kadar yazdığım salavat kitaplarında geçmedi bu mübarek. Fakat bu yani geceyle gündüz devam ettikçe asırlar birbirini, 100 senelik asırlar birbirini izledikçe, efendim, işte mevsimler tekerrür ettikçe, yani sonsuz bir salavat vardır onda. Sevabı, fazileti çoktur. Onun için bilenden okumasına fayda var. Yani Türkçe'de yanlış kitaplara geçmiştir. Mesela Allah'ım sana, Mehtelef el Melevan, Teakab el Asran, bunlar doğrudur. Ve Kerrar el Cediden derler. O Kerrar el Cediden, Kerrar'ın bir rası mükerrer, fazla olmuş. Ve Kerrar el Cediden, Vestekbelel ferkaden derler. Türkçe bütün kitaplarda öyle yazılmış. Millet ezberlemiş. Yanlıştır. Vestekallel ferkaden. Bunu Medine'deki Muhammed Zekeriya Hazretleri vefat eden büyük zat. O bunu bu şekilde beyan ederdi. Onun için okuyanlar da doğru telaffuz okumaya dikkat etsinler. Ama işte inşallah bir çıkan salavat olursa onda onu yazarız inşallah. Hocam siz onu cevaplarken hemen önümde Salavat-ı Kübra var. Bu eserinizden de bahseder misiniz? Onun fazileti başında yazıyor. Bunların hepsini sevapları kün feyekün duası, meşiyet duası, rızık duası var. Hı hı. Orada da ya salavat-ı kübra farklı bir şey. Hı hı. Bu bir tek salavattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine mescidinde otururken Cebrail aleyhisselam geliyor. Allah'ın selamını Celle Celal getiriyor. Ve sana öyle bir hediye getirdim. Senden önce kimse hediye edilmedi. Senden sonra da edilme diyecek. Bu hediye salavat-ı kübradır. Bunları okuyandan Allah 70 bin belayı kaldırır. Kıyamet günü şiddetlerinden onu kurtarır. Ömründe 3 kere de okusa Allah 104 kitabı okuyanların sevabını verir. Ömründe 3 kere okusa bile. Allah işte 80 bin kanadı olan bir melek halk etmiştir, sayıyor. O melek, o meleğe Allah Teala efendim 70 bin baş, her başında 70 bin ağız, her ağzına 70 bin lisan, her lisanında da hamdler, tesbihler icra etmektedir. Ve Sübhane men la ya'lemu keyfe huvallahu illahu tesbihine devam ediyor. İşte o melek secdeye kapanıyor. Mevla ona tecelli edince. Mevla da ona başını kaldır. Seni bu salavat-ı kübrayı okuyanlarla görevlendirdim. Sen onu bütün afetlerden ve musibetlerden koruyacaksın diyor. Cebrail aleyhisselam bu hediyeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getiriyor. Bu salavat-ı kübra 29. risalem benim. Rakamı 29. Evet hocam. Arifan yayınlarından. Arifan yayınlarından. İnternette Arifan yayınları var. İnternette ister. İsmaila Camisi'nin hemen karşısına açıldı. Halit Caddesi'nde de var da İsmaila Camisi'nin hemen karşısında koca tabelası ve Arifan yayınları. Herkes bizim bu kitaplarda hazineler vardır. Çok ilimler vardır. İnternette de çok zengin hocam. Arifanyayınları.com'da da orada fotoğrafları da var. İçindeki şeyler. Oradan da bakabilirler. Yani çok zenginlik var. Bak sadece şu küçük bir risalede 3 dua daha var. Şu anda faziletlerini anlat. Rızık duası bak yazıyor. Meşiyet. Meşiyet duası meşiyet işte duası. Allah'ın o acayip bir şey. Yani ya Rabbi ben ne diliyorsam senin dilemenden sonra diliyorum. Onun için kendi irademi sana teslim ediyorum havalim. Acayip bir şey. Evet hocam. Rızık acayip bir bolluk getiriyor. Oradaki rızık duası yapılsa mesela 4 kitap var onda mesela küçük bir risalede. Evet hocam. Ve çok sorulan sorulardan bir tanesi borsada hisse almak caiz mi diye sorulmuş. Şu andaki borsa İslam'a göre çalışmadığından muameleler efendim faiz kredi her türlü kargaşa olduğundan şu noktada yani el-i sünnet fukahası borsaya fetva vermiyor. Evet hocam. Yani borsa işlemlerine helal gözüyle böyle şüphesiz temiz helal gözüyle bakmıyor. Evet. Çünkü karmaşa bir şey. Hisse borsa nedir? Hisse senetleri. Hisse senetleri değerlenmesi, ya işte zarar etmesi, hayali. Evet. Hisse hayali olduğu zaman mesela aldatma var harama giriyor. Hisselerin çoğu hayali. Yükselip alçalabiliyor, düşebiliyor veya. Yani yükselip alçalanması olabilir o. Bir mal da yükselir alçalır. Ama hisselerin mesela burada şartlar var. Hayali olmayacak, kesin bir şey olacak. Elle tutul göze görülür bir yatırım olacak. Ondaki hissen senin sabit olacak mesela. Bunların çoğu kağıt üstünde. Bir lot diye veriyorlar. Yani işte, lot, gerçeği lot, olmayan, evet. Neresidir desen gidip gösterilemeyecek bir şeyler. Evet. Yani onun için borsaya fetva vermiyor. 3 talakla eşim boşadım, hanımı alabilir miyim demiş tekrardan diye sormuş bir dinicimiz. Deminden beri söylüyoruz. 3 talakla boşayan alamaz. Geri alabilmesi için deminden beri dedik. Hulle muamelesi Bekara suresinde rakamları tam değil mi? Demin ayetin Arapçasını okudum metnini. Ancak o kadın 3 ay iddet bekleyecek. Sonra başkasıyla evlenecek. Sonra onunla cinsel birleşme tabii vuku bulacak. Çünkü evli yani çünkü. Ondan sonra o adam boşarsa o da 3 ay iddet bir daha bekleyecek de ondan sonra ancak alabiliyor. Yoksa hiç alamıyor. Bir zalim zulümden kaçıyor, bir müminden aman diliyor. O mümin ne yapması lazım? Belli bir zaman sonra o müminin yaptığı iyiliğe karşılık demiş ve bitmiş mesaj buraya kadar. Mesaj şöyle yani, bir hadis-i şerif var Recep ayının fazileti hakkında. İşte bir gecesini bile ihya edene şu kadar sevap, bu kadar mükafat falan sayıyor. Yalnız istisna diyor, diyor ki illa racülen İstigate min ahadun lillahi felem yughizu. Bir adamdan Allah için birisi medet, zulme uğramış biri ona sığınır da medet imdat ister de o da ona yardım etmezse o Recep'i de Şaban'ı da nereye ihya ederse kabul görmez diyor. Yani zulme uğramış insan, hele sana sığındı. Bedduasıyla da Allah'ın arasında perde yok, duasıyla da. Bir dua alırsın, iflah olursun, abad olursun yani. Onun için o sığınan kişi yardım etmezse ibadetlerinin reddolmasına sebep olur. Şimdi anlattığınız daha kapsamlı oldu hocam. Sorudan daha böyle kapsamlı olunca, işte dinleyenlerimiz ne kadar böyle ayrıntılı şeyler yazarsa o kadar daha net oluyor anlamak. Hocam, bevletmeden ve biraz beklemeden alınan gusül olur mu? Vesvese geliyor demiş. Yalnız demin dediğin gibi açık yazsınlar. Biraz geniş, yani birkaç satır esirgemesinler. Çünkü biz kaç türlü şık çıkıyor. Öyle mi demek istedi, böyle mi demek çünkü istedi? Çünkü siz anlıyorsunuz genelde. Ya ben genelde evet. Anlıyorum ama ben belki burada, onu sorduğu evet. Da o değil evet. Yani. Doğru diyorsun. Ondan dolayı soranların lütfen biraz daha anlaşılır halde yazmaları uygundur. Şimdi bir insan cünüp oldu, cima etti diyelim, soruyor şimdi. Vesvese gelmiş hocam. Yok, vesvese de değil, haklı. Bundan sonra ya idrar yapacak, ondan sonra gusletecek. Ya da idrar yapmadıysa bir miktar uyuyacak veya bekleyecek veya hareket yapacak. Hı hı. Akıntının tamamını kesilmesini sağlayacak ki ondan sonra gusül alsın. Öbür türlü efendim yollarda, kanallarda bir miktar meni kaldı. İnsan suyu kaldı. Ondan sonra o da gitti gusül aldı. Gusül aldıktan sonra efendim bir de baktı ki o kalıntıdan, bekiyeden, meninin kalıntısından bir sızma oldu dışarı. Yani normalde abdest bozar ne olursa olsun içeriden dışarı çıkan ama bu guslü de bozuyor. Evet hocam. Neden? Çünkü o şehvetle yerinden ayrılmış olan, yani İmam-ı Azam'a göre böyle fetva. Yerinden şehvetle ayrıldığı için yolda, kanallarda da kalsa sonradan çıktığı zaman atılgan vaziyette şehvetle çıkmıyor olsa bile İmam-ı Azam yerinden kopuşu, yani erkeğin sulbünden, bel kemiğinden, suyun ayrılışı şehvetli olup olmadığına bakıyor. Oradan şehvetle zidif diyoruz, atılgan su, Kur'an'da da geçer. Hulika min ma'in dafik. İnsan atılgan bir sudan yaratılmıştır. Şimdi Tarık suresinde bu oradan yerinden şehvetle ayrıldığı için ne oldu? Sonradan da gelse şehvetsiz guslü bozdu. O artık yola çıktı. Çıktı. Ama İmam Ebu Yusuf Hazretleri diyor ki dışarı çıkarken şehvetli olma şartı var. Ona göre ne oluyor? Yani cima anında çıkan gusül gerektiriyor. Sonrasında gusülden diyor. Sonra çıkan o an orada bir şehvet hissedilmiyor. Kalıntı çıkıyor. İmam Ebu Yusuf'a göre böyledir ama İmam Ebu Yusuf'un fetvası böyle çok zaruretlerde, yolculukta, misafirde, su bulunmadığı bir yerde şudur budur vesairelerde kullanılıyor da böyle bir durum vukuunda. Yani fetva İmam-ı Azam'ın kavli üzeredir. Hal böyle olunca mutlaka ya idrar yapmalılar ki kanal temizlensin. İdrar yapmıyorlarsa da vakit geçireceklerdir. Evet. Ya yaşları kadar adım atacaklardır, öksüreceklerdir, hareket edecekler veya uyuyacaklardır bir miktar falan. O zaman bakıya kalmaz yani. Namaz kılarken sırayla okuduğumuz surelerde son rekatta namaz bitmeyip zammi sureler bitse tekrar Kur'an-ı Kerim'in başından sure okunur mu diye sormuş. Şimdi o şöyle olmaz yani, tabii okunur. Teravih kılıyorsun. Kulevcum Rabbil Felak okudun birinci rekatta. Nasıl okudun ikinci rekatta. Kur'an'ın sonuna dayandın. Bir dahaki namazda müstakil bir namaz oluyor. O zaman Elem Terakefe'den başlarsa olur. Elif Lam Mim'den de olur. Ama bu şunu söylüyor, ben ondan bir şey anlamadım. Yani birinci rekatta nasıl okur da ikinci rekatta kalkıp Kur'an'ın başından Elif Lam Mim'e geçer veya geriye dönerse mekruh olur. Son o uygun bir şey değil. Yani son rekatı nereye denk getirmesi? Ama şu var. Yani son rekat dediğine göre tabii o zaman nas ile bitirmiş o. Sonrasını. Ama son rekatta bitirdiyse bir daha sonra kılacağı yeni namaz. Zaten sıfırlamış oluyor. O zaman tabii Elif Lam Mim teravide oluyor ya. İki kere Elif Lam Mim keyfeden dönüşülünce bir nas da bitiyor. Bir daha Elif Lam Mim keyfe geçiyor. Ama yeni namaz o bittiği için. Yalnız ben şöyle bir şey anlarsam o iyi değil. Yani son rekatta felak çatıyor. Yok. Üçüncü rekatta veya birinci rekatta veya üçüncü rekatta nas okuyor. Bitiriyor yani. Sonrasında bir rekat daha kılacak ya, iki veya dört. O noktada Elif Lam Mim gibi geriye veya Elem Tera Keyfelere dönersem diyor, o mekruh olur. Anladım. Bir başka sorumuz. Kurye olarak çalışıyorum demiş. Kredi kartlarını veriyorum. Verilen adrese teslim ediyorum. Caiz mi yaptığımız iş demiş. yaptığı işi yapılan işe göre değişir. Şimdi orada adam faizle kredi kartını faize sokan birse bu da faiz muamelelerini taşıyor getiriyor götürüyor olur. Ama insanların kuryelikte herkes faize sokmuyor ki. Dolayısıyla bu şüpheli bir şey girer de bunun kazancına haramdır manasında böyle şarap satan gibi satmak gibi değil. Gibi haram diyemeyiz. Neden? Adamın kredi kartıyla yaptığı muameleye bağlıdır. Adam gününü vaktini geçirmeden ödüyorsa bu da onun malını bilmem ne teslim ediyorsa falan. Ona yani tümden bir haram fetvası verilmez ona. Evet hocam. Türkiye'den bizi dinleyenlerin dışında yurt dışından da takip edenler oluyor. Bununla alakalı bir anons var. Yarın Almanya'daki gazetelerde bir reklam çıkacak. Sizin sohbetlerinizi oradakiler de dinleyebilecekler. Zannediyorum bir telefon numarası verilecek. Bir GSM hattı numarası verilecek. Buradan da dinleyenlerimize söyleyelim. Almanya'daki akrabalarınız, yurt dışındaki akrabalarınıza haber edin. Onlara haberdar edin. Onlar da artık hocamızın sohbetlerini dinleyebilecekler. Yarın gazetelerde çıkacağı söyleniyor. Tefsirli mealde melekler insan yaratılmadan önce hikmeti öğrenmek için bile olsa itirazda bulunmaları günah olmaz mı? Oysa onlar günahsız değil mi? Diye sormuş dinleyicimiz. Ya o Adem Aleyhisselam yaratılacağı zaman Allah-u Teala onlarla istişare etmek üzere. Yani Mevla münezzeh ama hikmeti böyle. Veydikâle rabbükelil melâkeni câlin fil ardı halife. Rabbim meleklere dedi ki ben yeryüzünde halife yaratacağım. Melekler dedi ete câlu fiyâ men yufsidû fiyâ ve esfiküddîmâ. Tefsirli meal burada var mı acaba? Efendi Hazretlerimizin yani bizim de heyette bulunduğumuz onu ya da aşağıdan bir yerden bulsunlar bakalım. Şimdi orada itiraz mı denmiş? Hemen bakayım hocam. İtiraz için olmasa da mı diyor? Melekler insan yaratılmadan önce hikmet öğrenmek için bile olsa itirazda bulunmaları... Ha yok tamam anlaşıldı. Kendi sorun. Yani şimdi bak hikmet öğrenmek için itirazda bulunmaları. Bu soruda çelişki var. Hikmet öğrenmek için yapılan bir soru itiraz olmaz. Melekler ne dediler? Etec'alü fiyâ men yufsidü fiyâ ve sve güddimâ. İnsanlardan önce cinler yerleştirilmişti dünyaya 2000 sene. Cinler birbirlerine harp etti, kavga etti. Fitne çıkarttı. Şimdi Mevla insan yaratacağım deyince melekler dediler ya Rabbi. Ve nehnü nüsebbihü bihamdike ve nukaddisülek. Biz seni tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz. Bütün ibadetlerimizi, zikirlerimizi yapıyoruz. Cinlerde de bir deneyim oldu ki bunlar cinler dünyayı ifsad edince melek orduları gelerek bunları sürdüler. Hal böyle olunca şimdi cinlerin yaratılışı insanlardan önce zaten. Çünkü şeytan da kânemnel cinni o da cinlerden insandan önce onlar. Bunları da yaratacaksın bunlar da öyle yapar. Yani bozgunculuk çıkarır kan dökerler. Olmuyor mu nitekim insanlar yapıyor bunu işte. Bu meleklerin bu şeyi yani ne hikmete mevni yaratacaksın. Mevla da buyurdu ki siz benim halifeliğime elverişli değilsiniz. Çünkü sizde nefis yok. Cihat yok, mücadele yok. Benim halifem olacak. O sonra sizde ilim yok. Mesela nasıl ilim yok? İşte Adem Aleyhisselam yaratınca zaten bütün isimleri öğretti. Ve allama Adem el-esma kulla. Mesela atı gösteriyor. Bu neye yarar? Adını. Tabağın çağını. Her şeyin ismi. Bütün lügatlarıyla Adem Aleyhisselam. Bir anda öğretti onu. Programladı. Meleklere soruyor. Bunun adı ne? Melekler bilemiyor. Diyor Mevla da bak hikmeti bu. Ben buna çok ilim yükleyeceğim. Bunu halife yapacağım. Ha burada hikmet öğrenmek için bile olsa itirazları sorusunda çelişki var. İtiraz yok diyorsunuz. İtiraz o yok. Melek günahsızdır, masumdur. Melek Allah'a itiraz etmez. La yahsunallahu ma amaru. İtiraz isyan demektir. Allah ayette Allah benim emrime onlar isyan etmez buyuruyor. İtiraz ne demek? Bir şey yap diyorsun, yapmıyorum diyor. İtiraz budur. Melekte öyle bir şey olur mu? Evet, ama hikmet öğrenmek nedir? Mevla müsaade ediyor. İstişare ediyor. Onlar da hikmeti ne acaba bunun diyorlar. Evet hocam. 1000 kere okunması gereken duayı tekrar anlatabilir mi? Çok herhalde bir sıkıntısı olan dinleyicimiz 3 kez arka arkaya mesaj yollamış hocam. Salat-ı Münciye, Salat-ı Tünciye var. Bir de bir fatih. O salavat muzaafat. Tamam mı? Şu mu? Bakayım. Yok. Orada vardır o. Salat-ı Vahat-ı Muzaafat kitabında. Ben şimdi onu ezbere sayfasını diyemem ki. Yok o hangisi diye söyledim. Salaten Tunciina'dır ama onun telaffuzunu doğru yapsınlar. Yani Arapçadan harfler var. Muzaafat da zannedersem Salavat-ı Şerife kitabı var bir de mavi. Salavat-ı Şerife o biraz daha büyük. O Salavat-ı Şerife'de evet o. Bunda şey var. Salaten Tunciina var. Şimdi onun şeyine bakalım. Diğer dinleyenlerimiz de kalem kağıtları not alsınlar en azından. Burada hepsi var. Yalnız evet. Acaba dinleyicimizin ne derdi vardı değil mi hocam? Tabii Allah evet. Derdine derman halkasın. Salavat-ı Şerife'deki sır hiçbir yerde yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekfiru minas salat aleyh. Bana salavatı çok yapın fe inna. Çünkü bana yapılan salavat tekşiful kurab sıkıntıları açar. Ve tehullüluğa düğümleri çözer. Ama bunların da nesi var? Diyelim sigeleri var. Onun için ben bakıyorum. Evet. Necat salatı adı bunun. Salatın Tunciina Münciye dolu 43. Salavat-ı Şerife kitabı benim. Necat. Ya bunlara da niye rakam yazmıyorlar onu anlamıyorum. Rakamlar üzerine yazılmalı lazım ki bunlar. Millet biraz kitapların adı. Ha 24. 24 rakamlı risaledir. Bunda vardır. Necat salatı mıydı? Necat salatı, Salaten Tunciina adı. Bunu her kim karşılaştığı mühim bir hadisede 1000 kere okursa Allah-u Teala ondan sıkıntısını kaldırır. 500 kere okuyan da inşallah muradına erer demiş. Yani denenmiştir bu. Hatta 300 keresinde başlar ferahlık görünme. Efendim bu vardır. Bir salavat daha vardır. O da salavat muzaafat kitabı. Şimdi bunu söyleyelim. Bu 1000 keredir. Olandır. Bir de salavat-ı muzaafat kitabı var. Onda da İbn-i Hacer Hazretlerinden mervi bir salat vardır. O da çok acayiptir. Cebrail Aleyhisselam'a da salavat var. Onda Cebrail Aleyhisselam devreye girip işi hallediyor. Ve alâhî Cibril el-mutavvakı bin nur diye başı da var. Onun salavat-ı muzaafat kitabı. O da küçük bir risaledir. Onu da hemen bulurlar. Onu da onda arasınlar. O da 1000 kere okunuyor. Az önce hocamızın söylediği de 24. eseri oluyor. Onu da Salavat-ı Şerife şeklinde isminde efendim edinebilirsiniz. Bir başka soru hocam. Resulullah aleyhissalatü vesselam efendimizin bunu sormuştuk. Geçen hafta yanlış işaretlemişim. Muska yaptırmak caiz mi diye sormuş bir dinleyicimiz. Cevaplamadık mı onu? Nuska yani şeyinde caizdir yani ayetten hadisten olursa ama Süryani İbrani dillerle cinlerden istigase kabilinden cinlerden yardım isteme kabilinden manası bilinmedik ayette hadiste olmayan kelimelerle yapılan nuskalar caiz değildir. Evet hocam. Ama ayet hadisten olan caizdir çünkü İbn Ömer Hazretleri de bu çocuklarını cinlerin işte Ümmü Sıbyan gibi uğramalardan korumak için dua okurdu. Fakat çocuğa başka soranlara da okumalarını emrederdi. Ama çocuk kendi okuyamayacağı için ona yazıp üstüne takardı. Abdullah İbni Ömer ki sahabenin fukahasındandır. 4 Abadile-i Erba, 4 Abdullah var. Biri odur, Hazreti Ömer'in oğludur. Fıkıhta çok zirvedir. Sahabenin fıkıhçısıdır. O bunu yapardı. Yani sahih kitaplarda geçiyor. Eûzü bikelimâti lâ tâmmet mughadabî ve akâbî ve şerri ibâdî ve nemezâti şeyatîn ve yahdurûn. Şeytanların yanıma gelmesinden de sığınırım diye. O duayı çünkü çocuk ve ezberleyecek, okuyacak durumda olmadığından kağıda yazardı. Nüshanın aslı delili sünnette budur yani. Bu sahabinin tatbikatıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ve izin vermediği şeyi onlar yapmazlar. Evet hocam. Bu arada özür dilerim devam ediyor. Hocam siz dinledikçe kalbimiz huzur eriyor. Yalnız olmadığınızı bilin demiş. Allah yardımcınız olsun diye. Amin. Eklemiş. Dinlesinler Allah razı olsun. Onlar bizi dinledikçe biz de yalnızlık hissine kapılmayız. Mürşit değiştirmek caiz mi diye sormuş. Mürşit değiştirmek keyfi olmaz. Niye? Çünkü Abdülvahid bin Zeyd Hazretleri olacak. Evliyaullah'tan birinin beyanıyla. Diyor ki men arafe tarikan ilallah fümme raca'a minu bila sebep yani. Azzebeullah bi azabin lem yuazib bi ahade minel alemin. Allah'a giden bir yol, Allah'a ulaştıracak bir mürşit tanıyan, bilen, bulan ve o yola giren. sonra sebepsiz yere dönene Allah öyle bir azap eder ki alemlerden kimseye öyle bir azap etmemiştir. Şimdi bir mürşit ehli sünnet üzere ise onun yoluna giren onu değiştiremez. Ama baştan tavsiye üzere girdi veya kendi ilmi yeterli değil. Sonra ilmi araştırmalar neticesinde baktı anladı ki şeyhi ehli sünnet itikadında değil. Veya bağlandığı mürşit şeriatsızlıklar yapıyor, haram işler yapıyor. Büyük yanlışlıklar var itikat bazında, amel bazında. Bu hocaya da benzemez. Bir adamın amel bazında ne kadar yanlış olsa da itikadı düzgün, konuşması düzgünse alimin ilminden istifade edilir. Ama mürşit onun kendisi teslim olup rabıta yaptığı için onda amel de aranır. Yani namaz kılmayan, oruç tutmayan, haram işleyen bu gibi sebebi mucib olursa değiştirir. Hak olan birini bulur. Ama sebep yokken değiştirirse şeyhi imtihan etti veya canın istediği bir şey yapmadı veya bir şey istediği şeyi icabet etmedi kalkıp evet. Mürşit değiştirirse azaba uğrar. Ben 20 yaşındayım, gencim, üniversite öğrencisiyim. Evlenmek istiyorum ama imkanım yok, evlenemiyorum. Oruç da nefsimi dizginlemiyor demiş. Ne yapmam lazım? Tavsiyeniz neler? Az yiyecek. Yani mümkünse evlenmeye gayret edecek. Ana babasını ikna edecek. Veya Müslüman kimselerden yardım isteyecek bu hususta. İftarda az yiyecek. İftarda biraz yemek azaltılırsa nefis körelir. Yani açlıktan başka bu işin ilacı yoktur ama hepten kendisini düşkün, verimsiz hale getirecek, iş yapamayacak, kafası çalışmayacak kadar da aç kalmayacak. Yani o zaman Allah'a da sığınacak. Çok Allah'a yalvaracak. Yine biz oruçtaki Resulullah Efendimiz oruçtan başka bir şey tavsiye etmedi. Evvela evlenmeyi emretti. Bu durumda olana. Ama evlenmeye gücü yetmezse faali bir savun. Orucu bırakmasın. Oruç onu şehvetten keser ama işte dediğim gibi iftarda az yenmek şartıyla bir de oruca sıkça devam. Yani artık Davud Aleyhisselam'ın orucu gibi bir gün oruç, bir gün yemek gibi en eftal oruç. Yani biraz öyle senede bir Ramazan'dan bu kesilmez yani. Toplu konut idaresinden ev alabilir miyim diye sormuş dinicimiz. Oradaki muamelelerde de sıkıntılar, şüpheler var. Efendim, Hanefi mezhebinde fetva çıkartamıyorlar fukaha. Hanefi mezhebi müsaade etmiyor. Çünkü şey var, ödemelerde şey var, memur maaşlarına efendim gelecek, yapılacak zam oranında artış var. Yani %2 enflasyona göre mi? %2 oradan zam yaptı, bu da kalkıyor buradan. %2 koyuyor senedin üstüne. Bunlar Hanefi mezhebinde buna müsaade. Yalnız Şafii mezhebinde efendim bu hususta bir müsaade var. Yani zorda kalan, zarurette kalan evde önemli bir mesele. Dünyada mekan, ahirette iman deniliyor. Zaruret olan Şafii mezhebindeki bir meseleden dolayı, onun usullerine, kaidelerine uyan bir konudan dolayı alabilir. Yani bu yatırım amaçlı alınmamalı. Ben alayım işte fazlaca dursun kenarımda, sonra kiraya veririm, satarım. Böyle işler, burada bu şüpheli işlere bu yüzden girilmez. Ama kendi başını sokacak yuvası yok, zarureti var. Ondan sonra perişan olacak efendim, kadın kocası ölecek, kalacak ortada, kirada veremeyecek. Bu gibi hallerde bir tane yani başını sokacak kadar. O da Şafii mezhebine diyelim niyet edilerek idare edebilir yani. Evet. Oruçluyken bir arkadaşım rüya görmüş. Yani cünüp olmuş. Ne yapmalı? Zarar vermez hiçbir şey. Yani kalkar, gusleder, orucu devam eder. Hanımıma 150 gram mehir borcum var. Veremedim. 5 yıl geçti. Zekat vermesi gerekir mi? Şimdi veremediği zaman kadının temellük etmedi, eline geçmediği için gerekmez. Ancak yani kuvvetli borç, kuvvetli alacaktır o. Deyni kaviye girer. Onun için aldığı zaman kadın geriye dönük. Sorumlu mu oluyor hocam aldıktan sonra? Aldıktan sonra geriye dönük de. Borç yani o alacaklı olan gibi. Nasıl ki bir adam bir yere borç verdi veya mal sattı parayı alamadıysa o onun malı olduğu için hesaba girer ama ödeme imkanı yoksa eline geçince öncekiler de hesaba katar. Ramazan'da şeytanlar bağlandı diyorlar ama beni Ramazan'da cinler rahatsız etti. Bu nasıl oluyor demiş. Orada hadis-i şerif vardır ve tusaffedu fi meraddetu'ş şeyatin. Şeytanların azgınları bağlanır. ifritleri bağlanır. O hadisten çıkarılan bazı hükümlere göre hepsi bağlanmıyor. Çok azgınları bağlanıyor. İşte ifrit yani aşırı inatçı azgınları merede. Yalnız bazı hadislerde de tüzaffedü fi şeyatin. Genel anlamda şeytanlar bağlanır diye de rivayet var. Peki bu öyle diyor. Tabii cinlerle şeytanların şeyi var. Farkı var yani. Şeytanlar cinlerdendir. Yani şöyle söyleyeyim sana. Her şeytan cindir ama her cin şeytan değildir. Hal böyle olunca da bunu cinler musallat olmuş buna. Cinler uğraştırıyor beni diyor. Yani o cinlerin bağlandığına dair bir hadis yok ki zaten. Cinlerin şeytan kısmı bağlanıyor. Evet. Genel manada cinler bağlanıyor diye hiçbir hadiste yok ki. Yani zaten cinlerde cin olan şeytanlar bağlanmış olduğu için de doğru. Evet hocam. Yani cinlerin şeytan kesimi bağlanıyor. Vesveseyle uğraşan, insanla uğraşan. Ama bir de cinlerin efendim genel cinler var. Gelip kalbine falan vesvese vermez. Öyle işlerle şeytan kısmından değil. Ama musallat olur bir adama neden? İşte destursu kalkıp gece vakti veyahut gündüz neyse gider bahçeye oyuna boyuna açık yerde işer. Oradan kemiğin üstüne gelir. Kemikler de cinlerin gübreler, dışkılar, fışkılar falan cinlerin yemeğidir, gıdasıdır kemikler. Onun gıdasına taarruz ettiği için o orada şeytanlıktan değil. Yani icabında veyahut başka bir nedenle yani vesvese verme anlamında değil de o adama özel bir imtihan veya özel bir yaptığından uğrama gibi ona takılır. O Ramazan'da olmaz diye bir şey yok ki. Evet hocam. Benim 10 milyar param var. Oğlumu özel okula verdim. Senelik ücreti 9,5 milyar ve Haziran'a kadar 10 ay taksit yaptım. Senedi imzaladım. Yani borçlanmış oldum. Böyle bir borcum varken parama zekat düşer mi? Parasının aslı ne kadar? 10 milyar lira parası varmış, senet yapmış. O zaman şu vardır, 10 milyar o 10 milyar nisabı geçiyor. Yani nisaba maliktir. Üzerinden de sene geçmişse zekata tabidir. O senet onu bağlamaz. Ancak o ay yani hesabını yaptığı, yani bir sene döndü, tam zekatın hesabı yapılacağı gündeki o ayki ödemeyi çıkarabilir senedi. Hepsini çıkaramaz. Niye çıkaramaz? Çünkü çocuk okumaktan vazgeçebiliyor. Geçerse o öbür senetleri ödemek zorunda değildir. 2 ay sonra çocuk çıktı. 8 aylık senedi adam geri veriyor. 2 aylıktan sorumlu oluyor. Gittiği kadarıyla sorumlu oluyor. O yok. Onu 2 aylıktan değil. Onu bilmez. Geri çocuk ne zaman dönecek kesin bir şey olmaz o. Kaybı bir durum. Çocuk hastalanıp şey olur. Yani ne zaman ayrılırsa. Ama ben şunu diyorum. Burada sadece zekatı hesap ettiği gündeki o aylık senedini, o ayki borcunu düşer nisaptan. Ondan sonraki ayları düşemez. Para, yanında para çünkü kesin var. Borcu ödeyeceği kesin değil. Evet. Çünkü neden? Göndermiyorum dedi, alır senedi geri. Doğru hocam. Hanımlar özel hallerindeyken vücuttan tüy koparabilirler mi? Koparmamaları uygundur. Çünkü onlar da şahitlik ederler. Yani bir de şöyle bir durum var ki erkeklerde mesela cünüpken yemek yiyecek bir zaruret olmuş oldu. Ağzını çalkalar, ağzından cünüplük gider. Ağzını çalkalayıp yer diyelim, elini yıkar. Kadınlarda öyle de olmuyor. Çünkü neden? Bu hayız öyle bir şey ki gün dolmadan cünüplük hali bitmiyor. Onun için namaz kılamıyor, oruç tutamıyor. Yani yıkanmakla da o hal geçmediğinden tüy almamalı. Ama böyle haramdır maramdır şeklinde de bir nas görmedim. Temizken tüy almak uygundur yani. Hocam çok affedersiniz diye başlamış. Ama kadınlar pamuk kullanmasın dediniz. Şimdi oruçluyken abdest bozulmuyor mu gelen akıntıdan? Gerçekten affeden edepsizliği mi diye de bitirmiş. Yani şimdi gelen akıntının durumuna bağlıdır. Gelen akıntı norm akıntı değil bu. Ağızda nasıl bir su oluşuyorsa kadının da uzvunda bir yaşlık, ıslaklık hasıl oluyor. Buna fıkıhlarda rutubetül ferç deniyor. Bu ıslaklık dışarı çıksa da normal yani rengi falan değişmemiş halis beyaz renk orada oluşan efendim yani insanın ağzında devamlı bir yaşlık ıslaklık oluşuyor. Bunu yutuyor. Yutkunuyor tükürük bezleri çalıştığından mesela. Bu bunun gibi bir durumdur. Bunun dışarı çıkmasıyla da abdest bozulmaz. Onun için yani pamuk kullanmasınlar demedik. Pamuk kullanırlarsa illaki tam içeri gömmesinler, dışarıda ucunu sarkıtsınlar, bıraksınlar dedik. Hı hı. Ama pamuk kullanmadılar diyelim. Hani belki içeri kaçar pamuk da orucun bozulmasın diye. Pamuk kullanmadılarsa, kullanmıyorlarsa da o normal ıslaklık dışarı çıksa da bozmaz. Abdesti bozmaz, evham etmesinler. Cenaze namazı başlamadan önce bir kişi hakkını helal etmediğini söyledi. Buna rağmen hoca namaza başlıyordu. Sonra helal ettiğini söyledi. Etmeseydi kılınır mıydı? Kılınırdı tabii. O ahirete müteallıktır. Orada ahirette hesaplaşırlar helal eden etmeyen. Orada cenaze namazı adama yapılacak, yani ölene yapılacak bir ibadettir. O ibadet efendim biri helal etmeden namazı kılınmaz. O şöyle bir şey efendim, sadece hani biri borçlu çıktı da işte şey yapmadı, efendimiz kıldırmadı namazını. Kıldırmadı da sallu ala ahikum, kılın kardeşinizin cenazesini dedi. Yani cenaze namazı kılınmasaydı siz de kılmayın derdi. Ama orada borcun ne kadar önemli olduğunu, kul hakkının ne kadar önemli olduğunu ifade buyurmak için ben kıldırmıyorum, siz kılın dedi. Yani cenaze namazı kılınacaktı tabii. Ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bak, benim namazım şefaatimi mesela burada özel bir dua, inne salateke sekenul lehum, senin cenazelerini kılman onlara manevi huzur verir. Ayet-i kerimesinin beyanı ve çile. Oradaki bir manevi fazileti kaçırmasına sebep oldu o kul hakkı. Ve bizlere de ibret olmuş. İbret oldu. Yoksa cenazesi kılınacak tabii. Hocam cuma günü sohbetinizi dinlerken sohbetin başlarında köylülere hakaret sarf ettiniz. Belki farkında değilsiniz. Hangi cuma? İşte ne zaman? Zannediyorum Eylül. Hiç öyle bir şey ben hatırlamıyorum demiş. Ama o öyle, sevdiğim için o öyle bir şey söyledim. Tabii o öyle bir şey anladıysa da özür dilerim yani. O öyle bir şey anladıysa onun yanlış anlamasına sebebiyet verecek söz sarf etmekten özür dilerim. Köylüler ya innemel fazlu bit takva, fazilet takva iledir. İnne ekremekum indallahi etkakum, Allah katında en değerliniz en takva olanınızdır. Şehirliniz, köylünüz, okumuşunuz, diplomalınız, profesörünüz demiyor ki. Kim Allah'tan daha çok korkuyor, daha fazla haramdan sakınıyor? İsterse çulu olmaz, isterse köylü olsun, isterse dağlı olsun, isterse mağarada olsun, yaşasın. O hepimizin başının tacıdır. En üstün takva sahibi olan kimse odur. Mustafa İslamoğlu, hayızlı kadınlar namaz kılamaz diyor. Ayrıca kendisine iftira atıldığını söylüyor. Bu konuda ne diyorsunuz hocam demiş. İftira atıldığı diye bir şey yok. Hayızlı kadın namaz kılamaz diyor. Doğru. Ama oruç tutar diyor. Bana cevap vermek için bir konuşma yaptı. Adımı da vermiyor da. Hı hı. Diyor ki ben namaz kılamaz demedim. Oruç tutar dedim. Bu ne çelişkidir? Ne periz ne lahana tursun. Bir de camiye girer dedim diyor. Camiye niye girecek? Bulaşık mı kıyacak camide? Yani camiye girer diyor. Oruç da tutar diyor. Peki oruçla namazın arasında bu hususta fark olduğuna dair bana bir delil getirsin. Ben delil getiriyorum. Ayşe anamıza buyurmuştur. Efendim. Şeyde zaten namaz ve tavaf hakkında yasaklar. Hayır Allah tatufi bilbek. Kabe'yi tavaf edemezsin. İhrama girersin, niyet edersin. Kabe'yi tavaf edemezsin, temizlenince edersin. Orada tavaf namaz gibi olduğunu, tavafu bilbeyti salatun. Çünkü tavaf namaz demektir. Gayrendeküm tetekellemu nefi. Tavafta yalnız konuşmak caiz, namazda caiz değil. Ha, şeyde, Buhari hadisinde, kadınların durumu hakkında Buhari'de en sağlam kaynaktır. Kur'an'dan sonra. Efendim, ne buyurdu hadis-i şerifte? Ve inne min nuksani diniha enna اِذَا حَافَتْ لَا تُسَلِّي وَلَا تَصُوْمْ. İbadetlerinde kadının erkeğe nazaran bir şey vardır. Eksiklik vardır. Ha bu eksikliğinden mesul değil. Mesul olmadığı gibi ahirete derecesi de var. Çünkü her hayız olduğunda temizlendiği anda bütün günahlarından tertemiz oluyor. Çünkü sıkıntı oluyor, kan kaybı oluyor, halsizlik oluyor, güçsüzlük oluyor. Onun kefareti yani. Adamlar bir kere kurban kesiyor bu. Her ay bir kurban kesmek gibi kefaret, tertemiz oluyor. Yani çok büyük kurbet, Allah'a yakınlık oluyor bu hayızdan temizlenmesi. Çünkü bir sıkıntı verdi mi Mevla karşılıksız bırakmaz onu. Halsizlik yapıyor. Bir diken batması bile. Bir diken batması mi? Bile günah kefaret. Şimdi bu yani erkeğe nazaran diyor hadis-i şerifte kadında ibadet bakımından ne var? Böyle bir eksiklik manasında değil de yapamadığı, o erkeğin yaptığını yapamadığı ibadetler var. Manasında anlasın hanım kardeşlerim. Nedir bu da diyor? Hayız oldu mu la tusalli namaz kılamaz ve la tasum oruç tutamaz. Ben burada namaz kılamazla oruç tutamazın bir hadiste Buhari'de buluyorum. Dört mezhebin fıkhı bu görüşte ittifaklıdır. Bir tane müçtehit fakih bugüne kadar çıkıp da bu ayrı bu ayrı dememiştir. Aynı kaynak. Zaten bazı ilahiyatçılar, zaten diyorum Yaşar Nuri gibiler falan, onlar namaz da kılar diyor. Namaz da kılar, oruç da kılar diyor. Bu şimdi bir orta yol bulayım derken, ben namaz kılar demedim, camiye girer dedim. Ama hadis-i şerif, la uhillul mescide li hayızın ve la li cünüb. Ben mescidi hayızlık adına helal etmiyorum. Cünübe de helal etmiyorum. Bu kadına bir noksanlık değil ki. Erkek de cünübse giremez. Peki. Helal etmiyorum diyen kim? Sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu usta namaz ilmi halinin, namaz ilmi hali kitabımın sonunda zannedersem özel bir bölüm açtım. Burada delilleri. Yine bu mevzuyla alakalı mı hocam? Bu mevzuyla alakalı. Hı hı. Şimdi bakayım, bilmiyorum. Burada da bu fiilistler tam şey olmuyor. Bunlar çok önemli de o bakımdan sonlara doğru mudur? Onu da bakalım. Burada bir bazı fıkhi hükümler bahsinde de olabilir. Şimdi bu seferi bahsiymiş. Ne diyeceğim size? Delillerimiz, kaynakları var yani. Demin okudum zaten, Arapçasını okudum. Hadis-i şerifin de. Bu durumda bir insan hayız olduğu zaman namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Şimdi bu ne diyor? Camiye girer dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben mescidi hayızlı kadına helal etmiyorum. Hal böyle olunca ne oluyor? Mustafa İslamoğlu bununla kalmıyor. Yahudileşme temayülü kitabında diyor ki, dört mezhebin müçtehidine göre mezheplerin imamları hayızlı kadını camiye sokmuyor. Bunlar bu hususta Yahudilere meyletmiştir diyor. Şimdi burası özrü kabahatinden büyük. Neden? Dört mezhebe göre caiz değilse zaten bunun hadisi, hükmü hepsi ittifaklı yani. Bunda bir mezhep ihtilafı bile yok. Sen Resulullah da mı Yahudilere meylettin ki hayızlı kadın camiye giremez dedi. Niyeymiş? Yahudiler hayızlı kadını evde, odada, ocakta tutmuyorlarmış. Tamam öyleydi. Ama İslam gelince ne dedi? Hiçbir fark yoktur. Oturursun yani hanımından hayızlıyken de sofrada, bir sofrada yersin, bir yatakta yatarsın. Evden kovulmaz, öyle şey mi olur İslam? Yemeği yenir. Burada sadece ne var? Namaz kılamaz, oruç tutamaz. Bir de erkek olan cinsi münasebette bulunamaz. Fark budur dedi. İslam bunu zaten İslam getirdi. Bu kadına bu şerefini iade etti. Hal böyle olunca camiye giremez diye. Camiye niye girecek? Namaz kılamıyor ki zaten. Kendi de diyor ki namaz kılamıyor diyor. Niye girecek camiye? Turist gibi Çinlileri görmem. Resulullah'a helal etmiyorum diyor. Bir de dört mezhebin müçtehidini Yahudilere meylettiler diye. Bir de bunun ucu Resulullah'a kadar dokunan bir konuda. Evet. Yani şimdi Medine'den inşallah çok büyük bir alim Muhammed Avvami Hazretleri geliyor. Cuma günü burada teşrif edecek. Dünyanın en büyük alimlerinden. Ehl-i Sünnet'in imamı. Büyük bir zat. İnşallah salı akşamı bu hafta nasipse Ahmet Yesevi Derneğimizden onunla mülakat yapacağız. Radyoda da o mülakat şey edilecek. Canlı verilecek. İnternette de cübbelamcan.tv'de canlı olarak izlenecek. Bakın ona bütün bu konuları soracağız. Şu anda dünya çapında Ehl-i Sünnet imamlarındandır. Muhaddis, hadiste zirve. Efendim ciltlerce eseri var. Bakalım da onlar. Yani bizim Ehl-i Sünnet ulemasında ne vardır? Bu hususta ittifak vardır. Bu hususta hiç görüş ihtilafı bile yoktur. Evet hocam. Bir başka soruya geçtik. Çocuklarım namaz kılıyor. Ben de namazımı kılıyorum. Lakin eşim bizi namaza kaldırdığı halde namazını kılmıyor. Çok acı çekiyorum. Dua ediyorum. Başka ne yapabilirim demiş. Allah razı olsun size. Dua yapacak. Dua devam edecek. Çünkü biz efendim ne diyebiliriz yani? Yine buna benzer bir soru. Hidayete ermesi için diyor eşimin ne yapabilirim demiş. Hidayete ermesi için işte onun mümkünse sohbetler dinlettirecek. İnternetten, kasetten, neredense sohbetlerle çok hidayet bulan binlerce, on binlerce şahidiz. Onun için o onu sohbete ikna etmeye çalışacak. Oldu ki efendim tesir etti ne hale. Değilse de kendisi duaya devam edecek. Dediğim gibi bazı şeyler var işte. Salaten Dünciler okur, Selamun Kavlen okur. İşte 41 Yasin-i Şerif okur, o niyetle 313 Fatiha okur, 313 Ayet-i Kürsi okur ama bir kere de okunuyor bunlar dünya kelam konuşmadan ayrı ayrı zamanlarda bir yani böyle şeyler yaparsa yani Allah Teala duasını kabul edeceği umulur. Bir başka dinleyicimiz zikirlerimi yaparken uykum geliyor demiş. Bir engel çıkıyor, ne yapmam lazım diye sormuş. Yani ona uyku da dememek lazım. Gerçi şeytan da bazı uyku hali getirir çok sevap kazanmasın diye, ama Allah da şeytanın inadına diyor ki kulum beni zikrederken uyursa ben de ondan meleklere iftihar ederim. Bakın beni zikrediyor. Ama bu kendisini uyumaya zorlamak anlamında değil. Veyahut da ben efendim zaten uykum var bari zikre oturayım diye olmaz da. Normal istirahatını yapmış, oturuyor, o anda uyku geliyor. O zaman o uykuda kaldığı müddetçe zikirdedir. Hatta tarikat dersi, zikir dersi yapanlar hakkında ne buyuruluyor? Elinde tesbih varken daldı, dalınca tesbih elinden düştü. Bir kere elinden düşse nafile bir ders sevabı yazılır. İki kere elinden düşse dalıp tesbih, iki nafile sevabı yazılır. Yani Mevla şeytana burada pay bırakmamak için, kulların da ümidini kesmemek için o uykulara, hatta efendi baba aleyhine efendi uyku demeyin, geçkinlik hali deyin. Zikir olduğu zaman sekinet iner. Sekinet de insana bir yatışma ve rahatlık yapar. Nabız rahatlar, kalp atışı sakinleşir. Zikirin teskini, elâ bidikrillâh tatmainnül kulûb, kalpler ancak zikirle yatışır. Bunun da getirdiği bir geçkinlik hali olur manevi. Zikirdedir, sevabı aynıdır. Hiç ondan evham etmesin. Şimdi ne oldu, saat kaç? Saat yarıma doğru yaklaşıyor hocam. Tamam o zaman kalalım, iktifa edelim. Benim de rahatsızlıklarım vardır. Ama çok suallerde kalmıştır. Ama inşallah biz bunları efendim önümüzdeki hafta yine pazartesi değil mi? Yok bugün çarşamba. Çarşamba akşamı. Hı-hı. Salı günü de Muhammed Avvame Hoca, bütün büyük evliya, alim, muhaddis, herkese duyurun, tebliğ edin. Salı akşamı onunla soru cevap yapacağız. Ben Arapça soracağım. Size çeviri yapacağım o mübarek zatın cevaplarını. Efendi Hazretlerimizin de misafiri olarak geliyor kendileri. İnşallah istifade edeceksiniz. Birçok bu konularda da kader, itikat, bu yanlış fikirde olan ilahiyatçıların, hoca geçinenlerin görüşlerin iptali için reddiyeler, ondan da duyacaksınız. İnşallahü Rahman. Hepinize Allah'a emanet ederim. Benden size selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam Allah razı olsun. Nefesinize Mevlam kuvvetler versin. Sağlık, sıhhatler versin ki biz de sizden istifade edelim bu şekilde. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü canlı yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün çok anlamlı ve çok hepimize yarayacak bilgileri hocamızdan dinledik. Allah razı olsun. Ve bir yeniliği de sizinle paylaşmıştık. Onu da hemen can kulağıyla dinlemenizi istirham ediyorum. Değerli dinleyenler, 0546 370 2020 0546 370 2020 bu telefon numarası. Ahmet Mahmut Ünlü hocamıza ait olan bir telefon numarası ve 24 saat boyunca telefon açabiliyordunuz. Bugünkü yeniliklerden bahsedelim. Bugünkü sohbeti belki dinleyememiş olanlar varsa. Hocamızın her hafta yenilenen ve salı perşembe sohbetleri, haftanın değerlendirdiği özel sadece bu numarada olan sohbetin yanı sıra. Bir de sohbetin bugün arasında arkadaşlarımız söylemişti. Habertürk gazetesinde çıkan bir yazı dizisi vardı. 2 sayfalık cehennem konusunu anlatıldı. O da yarın arkadaşlarımız bu numaraya, yani 0546 370 2020 numarasına yollanacağını, dinleyebileceğinizi söylüyorlar. Bölüm bölüm ortalama 6 dakika süren sohbetler var. Zaten size açık bir şekilde söyleniyor her şey. Yani herkesin anlayabileceği şekilde karşınıza bir operatör çıkıyor. Bunları sizinle paylaşalım. Öte yandan bu sohbetleri cübbeliahmethoca.tv ve laligulefem.com adresinden de tekrarını yarından itibaren dinleyebilirsiniz. Hafta içi de mesaj göndermeye devam edebilirsiniz. Sorular tek tek cevaplanıyor kıymetli dinleyenlerimiz. 6688 hoca yazıp mesajınızı yaz.